إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي ديلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو دارس بيغا خامتيني ني موم موي دارس فقه تا نيوكاي عمل الاربع جو جات سي غون سي سون تيري بوبو دي شرح الدروس المهمة لعامة الأمة مو ملني بوب ليغي نيغي وون سي واجبات الصلاة موي فراتاي جولي gisoon nañ ak borom téré bi né faratay julli juroom ñett la juroom ñett yoyu ni la tedde mbolem kabar yeb bam dess kabaru armal boko déggé moy kabar bu ñëkk bi kadhalika qawlu sami'a Allahu liman hamidah lil imam wal munfarid wa sami'a Allahu liman hamidahu ñeel imam ak ki julli mom dong wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil kull ak wax rabbana walakal hamd ñeel ñep manam imam ki julli mom dong ak ki ñu jité wa qawlu subhana rabbiyal azim fi ruku' ak wax subhana rabbiyal azim ci ruku' bi wa qawlu subhana rabbiyal a'la ak wax subhana rabbiyal a'la fi sujud ci sujud wa qawlu rabbi ighfir li bayna sajdatayn akid wax rabbi ighfir li ci digante lo ñaari sujoti wa tashahhudul awwal ak taaya bu ñëk bi wal julusu lahu ak tok ba muy andal ko defé yoyé moy yi nga xamanteni ni mom la borom téré bi lim tuddé len faratay julli mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi woon ci سميع الله لمن حمده اقربنا ولك الحمد كون تاي داني دال دي نييو تي نينتل بي اك جوروميل بي ماغوك نينتل بي اك جوروميل بي تاموي لان سبحان ربي العظيم في ركوع اك سبحان ربي الاعلى في السجود بروم تيري بي موني الواجب الرابع والخامس من واجبات الصلاه farata yi nga xamni moy ñentel bi ak juromel bi ci farata yi julli qawlu moy wax subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fi ruku' ci ruku' wa qawlu ak wax subhana rabbiyal a'la fi sujud wax subhana rabbiyal a'la ci sujud manam ruku' moy fi nga xamanteni ni fala aji julli ji di segge gannaaw ba nga xamanteni ni jang na fatiha tekkiw saar segg bo mu muy segg japp ay womam mangok nga xamni da fay melni ku former ben angle droit melni ben équerre fofu mom moy ruko nga xamni aji julli fofé da ngay gis mu yor position bobu tek ay loxom nak ci womam mangok tek ay loxom ci womam waye bayil xel ndax sellu nañ lu bare bare ci jakkay te dañ ko setlu ci ay magum jëm posture ruko munuñu ko taxawé manam deng legi ñu ne da ngay former angle droit melni ben équerre mais ñu bari da ngay gis dañuy lem seeni woom ci bir ruko do ci lem say woom fi lemu ben bereb la muy sa ndig waaw lolu bayiko xel bu baax mais setlu nañ ci jakka ji mag ñu bari ba legi wala sanko selu ci ay yiliman mangok dañuy ruko ba pare lem seen woom seen womi lemu tuti dedet lomi omi du lemu waaw diggante ndigg li ba ci tànk yi ci suuf, maanaam ndëggu tànk yi, benn ligne la bu taxaw ba ngoog, benn ligne la boo xamante ni dafay taxaw, maanaam day vertical ba ngoog. Diggante ndigg li ba ci bopp bi beneen ligne lay def boo xam ni day tëdd, maanaam ligne boo xam ni day horizontal. Bu ko defee ñaari ligne rek ngay rëdd sooy rukkoo. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Bu ko defee foofee rukkoo nag maqaamu taazim la li rabb jalla jalaaluhu. Tolluwaay la ci tolluwaayu julli, béréb la ci bérébu julli yi. Muy bérébu lan? Béréb bu rëy, béréb bu mag, muy màggal borom bi azza wa jall. Loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fa amma rukuu fa addimu fihi rabb. Muy hadis boo xam ne Ibn Abbas moo ko génnee ca Muslim. Yonent bi ne su ngeen rukuwee na ngeen ci màggal borom bi azza wa jall. Loolu moo tax nga naan subhana rabbi al azim. Subhana la muy tekki mooy tudd naa sama selluk borom al azim, moom mi nga xamante ni nii mooy ki gën a màgg lépp, al azam, ma ngoog zul azama wal jalal wal kamal wal kibriya. Ki nga xamante ni nii mooy borom teddenge, mooy borom màggaay, mooy borom rëyaay, mooy borom mat, di borom asamaan ak suuf. Gis nga ko rukoo nag, gis nga jëf ji ci boppam, maanaam nit ki plié bi muy plié bistam, loolu jaamu yàlla la, taazim la, acte lan la? Acte d'adoration la, acte màggal la. Loolu moo tax ngay fekk léegoo léeg asiatique yeeg yu demee noonu ñu koy jëfandikoo di ko màggale seen buur yi. Gis nga ma ngoog. Loolee ki ñu ko war a màggale kenn la mooy ki nga xam ne mooy borom bindee fi. Kon gis nga acte boobu ci julli fi mu toll. Ngay wax ci salaam miñ naan subhaana rabbi al azim, maanaam tudd naa sama selluk borom mi nga xam ni. Tudd sag selluk borom nag lu muy tekki mooy lan? Mooy ne yaa ngi melal borom bi tabaraka wa taala bépp melokaan boo xamante ni nii rek melokaani mat la, di ko soril lépp loo xam ni melokaan yi manqué manqué la ak wàññeeku. Gis nga ko subhaana loolu lay tekki. Tudd naa sama selluk borom, loolu la ëmb ci maanaa. Maanaam baat bi lii lay firi, subhanallah mooy tudd naa sama selluk borom, waaye lu mu ëmb ci maanaa, la mu ëmb ci maanaa mooy mellal borom bi tabaraka wa taala mboolem melokaan yi mat, waaye dàqal ko lépp loo xam ni melokaan yi manqué manqué la. Bu ko defee làmmiñ bi bu naan subhaana rabbi al azim ci biir rukoo, maanaa boobu mu ëmb nag war a taxaw ci biir xol bi. Bu ko defee nga gis ne kon rukoo dafay interpeller ñetti mbir: xol bi, làmmiñ bi ak cër yi ci biti. Ñoom ñëpp ñoo bokk, ñoo war a bokk ligne bi nga xamante ni moom la ñuy adopté, te mooy lan? At taazim mooy màggal. Màggal kan? Ar rabb jalla jalaaluhu, ki nga xam ne mooy borom asamaan ak suuf. Làmmiñ baa ngi koy màggal ci wax, xol baa ngi koy màggal ci maanaa yooyu nga xamante ni nii moom la wax ji ëmb. Xol bi di ko teewlu, cër yi di ko màggal ci lan? Ci adopté forme boobu mooy sëgg bi nga xamante ni nii sëgg nga ko. Kon gis nga jëfi julli yi noonee la duggantee ci li làmmiñ bi di wax, li cër yi ji di jëfe, ak li nga xamante ni nii moom la xol bi di taxawee. Ma ngoog. Julli nag dafa bokk ci buntu yi nga xamante ni nii dafay jokkatlee jàmbi ak boroomam. Loolu moo tax Hasanul Basri da doon wax mu ne seetal sa xol, nemmat ko ci ñetti béréb: ci julli, ci zikar ak ci jàng alquran. Mu ne boo fa yëgee akuk jokkoo sa boroom, jokkoo goo xam ni bànneexa nga ca xalaawa, gis nga ko bànneex, mu ne xamal ni noonu la. Mu ne waaye boo ko fa fekkul xamal ni al baabu muxlaq buntu bi dox sa diggante ak sa borom dafa tëju. Kon góorgóorlul buntu ba tijjeeku. Kon bàyyil xel bu baax aspect interne julli du exercice physique rek déedéet, waaye tamit exercice ruux la, exercice xol bi la. Loolu bàyyi ko xel bu baax. Bu ko defee kon dañuy teg foofu sun baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.